बिल्कुल सोचाना बिल्कुल समझाना कैसे ये सब हो गया, बिल्कुल सोचाना बिल्कुल समझाना कैसे ये सब हो गया। प्यार मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया, ओ प्यार मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया। बिल्कुल सोचाना बिल्कुल समझाना कैसे ये सब हो गया। प्यार मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया, ओ प्यार मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया। प्यार मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया। हो प्यार मुझे तुमसे ही, जाने कब हो गया।